Langs de Zuidzeestranden, waar de scheepjes landen, loop ik zo te dwalen. Denk alleen aan jou. Weet je hoe we beiden in die mooie tijden tot elkander zeiden, zweer je eeuwig trouw. Daarvan was romantisch, vol van zoete woorden en bij gitaarakkoorden zing ik mijn lied voor jou. Hoop dat al mijn dromen tot waarheid zullen komen en je mij zult zeggen, lieveling, ik hou van jou. Zullen komen en je mij zult zeggen.